لهم يتذكرون دي دفارة تدين سيد قبول في موسى عليه السلام واقع بيان فا وصنع جمنا صداقت ورسالت رسولك عليه السلام موسى عليه السلام لسي الله ترى وحي قولا فآغا وقت موجود بي نا موسى عليه السلام دو وحي پتا تا سنگا ولا گرا آغا تا تا دو وحي پا ذریبانی قولا گرا خلائد تاوی تو موسى عليه السلام نبیو او دو قوی تور فائق و دو وحی راتا چاکتی وحی راتی آغا تا پیغمبر ہوئی دو موسى عليه السلام دو حالات و پتا تا ته د وحی په ذریبه نه ولګیږي ما كنت او نه ویته پیغمبر علیه السلام بجانب الغربي اے بجانب المكان الذي من الطور وما كنت او تنبي بجانب الغربي فجانب غربي كي اذ قضينا الى موسى الامر فوكي جمنا ورقول صلى الله عليه وسلم وحي اذ قضينا اذ انزلنا تنازلو لمنا ورقول لمنا موسى عليه السلام فالامر وحي وما كنت او تنبي من الشاهدين لحاضريننا نیو طرفتا صداقت کا رسالت آفت طرفتا دا مسئلتنا ثابت اشوا نبی کریم علیہ السلام حاضر ناظر نرے لکا ما کنت بجانب الغربی فنبی موجود وما کنت من الشاہدین وما کنت من الحاضرین ولكننا انشانا لكن منغا پیدا کړی دي قرونن امتنا قرونن بعد موسى عليه السلام فتطاول عليهم الامر نقص قد شويدا قدي باندې زمانہ وما كنت ثابيا ولكننا انشانا قرونن فتطاول عليهم الامر نص فارسلناك منغا ارسال کوستا منګه ارسال وکړه وما كنت ثاويا او تنوي مقيم في اهل مدين فامدين کې تدو عليهم اياتنا تعالو سن کو دي باندې اياتنا زمونږه تعلم منه به تور تعلمينا تا اهل مدين ته نیم ورغې دا هغه نه ذات ذکر کړی چې دا د قسم حالات او ذات حالات موسى عليه السلام دن ته راغله نو کو ته کوه تور ته ورغلې او نه په هغه وخت کې توې چې کله موسى عليه السلام ته وحي کړه او نه اهلي مدین ته ورغلې چې د ارض کې تاسو موسى عليه السلام حالات معلوم کړي ولکننا كنا مرسلين لیکن یو موږ مرسلین دي کونکي مرسلین لکا ستاسو ارسال ما کړلې نو دا واقعات ته ما بیان کړل ورپسی بیا وای وما كنت بجانب الطور او تنوي بجانب الطور کی اذ نادينا فاويت منغا اواز موسى عليه السلام تا ولكن رحمه من ربك لكن توجه رحمتنا من ربك جانب درختانا ولكن رحمه من ربك ارسلناك دا ستاسو رب خصوصي مهرباني را چې پیغمبر کوي مزاج واقعات دې بیان کړ لتنذر قوما دې د بارا چې تیار ورکی هغه فلکتا ما اتاهم من نذير نظر اخلي دیتا يرون کې من قبل کار وانه سانا لعلهم يتذكرون دې د بارا چې دینه یت قبول کې دما اتاه من نذیرین مراد هغه خلک دي چې هغه په زمانه د فطرت کې او یا تن مراد عرب دی عرب زکات بنی اسرائیل کی سورہ پیغمبران حد بنی اسرائیل دے پارو دے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نہ بعد تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری پائی کی پیغمبر نو راغلا نبی علیہ مناشی کہ تم ذرا قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک بعد اسماعیل علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام نہ بعد اس کا نبی پائی کی پیغمبر نہ راغلا بچه دک کفر کم نصیت کبول چیم ورسی تخویف دنیا کی او مقصد در رسالت چه مقصد در رسالت اغداده چه قوامی اتمام حجیتو شی چه دیبیا دا قیامت پر از باندانو وای که لولا ارسلت الینا رسولا آیا پا وقت عذاب که دیبیا دانو وای که لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین نمانگا دا دیب بعد اتمام حجدو کو پیغمبر موطرہ لیو مجھکلہ پیغمبر وطرہ رہے او دې انکار کې ترجیح کړي په دنیا کې پیاذاب راځي که په آخرت کې پیاذاب راځي نو دې دانی شي ویلې چې لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ذکر مو راغلی حاصل د جملې دا دی او لولا شرط دې جزا و ضرابت او دا پورا جمله دا کومه جمله دا مدارا مختصره کوي د خپل فهم لپاره لولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين نصر ملتي حاصل ذکر کوي او دوه ټکي لولا هذا الامر کته دا خبر نه وي لولا هذا الامر كثرت ذا خبر نبي لما ارسلناك ان ما بصدق تعلو لي قال نبي شيخ فراسان صدرت بن اسرائيل مولا درجة ذكر كريوة او بعض المفسرين وحضرات مراجعة ذكر كريوة لعذرناهم قبل الاكثاري دوارة لعذرناهم قبل الاكثاري تذکر خبر نه دغه مثلا نه نه ما په صاد ارشاد نروان دروان دي کې وایي استاد ارشاد نروان دروان دي سبا کوم نه زکه چې دا یو دغه معذرت ونی نه عذر بیا پېښ نه شي ولولا او کثرت نه به دا خبر ان تصيبهم دا چورتي کې دوی ته مصیبت سو مصیبت صاحب بما قدمت ايديهم فسبب اجرائم قرواني كري لازمو دي فيقولوا چت بیا بوای کوي ربنا اے رب تم لولا ارسلت الينا رسولا لولا هل ولتا نذر کرا دی گله منت رسولا یو رسول فنتبع اياتك ثم نداري کلو ایت ایتنتا ونكون من المؤمنين او من گتی دلے وے مومنانا من کا موقف بدل کر وکړه نزدی خوزر دا ختمول دا پارا مانتا ارسالو ورنما بسا ارسال نو کرد ورپسی شکوا و جکرہ دیتا رسول اللہ آگئی او قرآن مجید وطر آگئی نا اعتراضات دیتا رو کرد حالاکہ دا خود اتمام حجت دیتا ولما جاءهم الحق فسرقلا شراغ دیتا حق من عندنا تجانبا زمننا دا حق نمرا رسولم کی دیتا قرآن پاک دیش قالوا دئوی لولا قوتیا لولا قوتیا ولن لول کرشوی دی پیغمبر علیہ السلام تا زما پمثل دا آمو جسی بانی قوتی موسیٰ چوار کرشوی موسیٰ علیہ السلام تا او یاد ما قوتی مراد کتاب دے لولا قوتیا ولن لول کرشوی دتا مثل ما پمثل دا آ کتاب بانی قوتی موسیٰ چوار کرشوی موسیٰ علیہ السلام تا دفعتن واحدتن دا کتاب وو په کار هغه عمر له وو ورته جوارو شپه موزار اعتراض اسلام ته کوم کتاب ور کړ شو ته فتن واحدتن دغه هم خپل انکار کړی نو خبره ته فتن واحدتن او د نجمن نجمن خبره ته ضد او د انار ده کتاب ته فتن هغه له دین کوم انکار شو دي او کتاب ته نجمن نجمن نازل کوم ته انکار کیږي نو خبره فتن او د نجمن نه ده خبره ده صدا د ضد او د انعام ده او د انعامت ده چې په چا کې انعامت وو نو هغه د فتن واحدتن کتاب تسلیم کړی او چې په چا کې انعامت شته دی نو هغه دا نجمن نجمن کتاب هم تسلیمی او چې په چا کې انعامت وو ضد او انعام وو هغه نه هغه کتاب تسلیم کړی نه دا تسلیمی نو ورپسې جواب اولم یکفروا آیا کفر نه دی کړی دې خلکو بما فاء كتاب باندي اوتي موسى چور پرشو موسى اسلام تا من قبل روان دي دينا قالوا فاء قالوا كي دي ويو قال حيث قالوا فكم وقت دي دا خبر کي وا سحراني دو چترون دي تبا حراك امزا کي دي اول سحراني نو ته تورات ته او بل سحر قران دي سحراني دو چترون دي تظاهر تعاونا چې امداد کې دی او بل یو چې دی وقالو او ویلو ان بكل بشكا په هر یو باندې د دې دوه نار کا شنو دا انکار یالو باز خلک قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا فتو به کتاب پتا فراتل کوي په یو کتاب باندې من عند الله د جانب الله تعالی دا هو اهدا منه ما چې اړې هدایت وري د دې دوه کتابونو نه اتبعو زبتا بدايتكم داغي ان كنتم صادقين فتر ته ای تاسو ری توري دا وایي چې تورات غلط ته جادو دی قران غلط ته جادو دی دا تاسو چې کتاب راړی مکه اوس هیڅ د بل کتاب تسلیم کړ او دا خبره مو رښتیا ای په شرط دی باندې فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ فعلم لقد فوشا انما يتبعون اهواءهم بيسك ديتا بذلك اذا فوشا تقلو ومن اضل سوقكم تقمرا ممن دعانا اتبع هواه كديتا بذلك اذا فوشا بل دتا بذلك اذا فوشا بل غير هدى فغير هدايتنا من الله تجانب الله تعالى خدای هدایت پر خدای او داغي خدای باندې د خپل فایل غلام شوی نو دا د ټول نه غټ ګونه ان الله لا يهدي القوم الظالمين بسکل لذر هدایت نه کوي خلق په انصاف ودا نو ورپسې ترتیب پر قران او مناسبت په ماقبل فردا کی کتاب دا وای چې لولا قوتیه مثل ما قوتیه موسی نصاب ځین دای چې د قران مجید او د تورات په مثل بالکل مناسبت نشته لري ځکه دا نجمن نجمن دی هغه د فاطر د فاطر منا مناسبت لري قرآن مجید اگر چې د فتن واحدتن نازل شوی دی قرآن مجید اگر چې نجمن نجمن را نازلیږي او تورات اگر چې د فتن واحدتن هغه نازل شوی خو لکه څرنګه چې د قرآن مجید نزول نجمن نجمن لږ لږ موقع په موقع باندې د پخوانی ادوار کې الله تعالی انبیاء کرام نجمن نجمن را لګري کله یو پیغمبر کله بل پیغمبر کله یو پیغمبر کله بل پیغمبر نو وحی اللہ جل جلالہ هغه تقسیم کړې ده په یو زور کې یو ته په بل زور کې بل پیغمبر ته په بل زور کې بل پیغمبر ته قرآن مجید هم وحی ده او سابقه انبیاء کرامو ته هم وحی شوې ده نو په دې وحی کې مناسبت څه دی هغه وحی هم نجبان نجبان وه او دلته کوم نزول د قرآن پاک هغه نجبان نجبان دی مناسبت څه دی دی وبس وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ أَوْ بَتَاكِيكْ سَرَا وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ فَيْدَرْ فِي أَوْ مُسَلْسَلْ قُرْدُولِ لَا مُنْدُ دُوِيدُ بَارَا الْقَوْلَ قَوْلْ لَرَا مراسلنا وحي لَكَ سَرَنْ يَشَدُ قُرَانُ مَجِيدْ نُزُول أَغَا فَيْدَرْ فِي بِي يَوْ سُرَتْ بَسِي بُلْ سُرَتْ یو د دې په اړه وایي چې دا که شانتي سابقه انبيي کلام ولقد وصلنا لهم القول او بذاكره په درته او مسلسل را لګړي د دوی لپاره القول خبرې لرا لعلهم يتذكرون د دې لپاره د نصیحت قبول کی او یا دون نمرا قرآن مجید دی او دو وصل نالا او بلکول نمرا دی او وعد دی وعید دی حصص دی غبر دی مواعید دی سالی سابقه دور کی با انبیاء کرام متعدد راتل قرآن مجید کے مضامین متعدد بیانی کله واعظ بیان کړه وایي کله قصص بیان کړه امثال بیان کړه نصائح او مواعظ بیان لاهم يتذكرون دې لپاره چې دې نصیحت قبول کړي ورپسې دلیل نقلي د علماء او اهل کتابو چې اهل کتابو کې کوم منصف مزاج خلک دي هغه خبره تسلیم کړي الذين آتينا بينهم الكتاب ومن ورد بيت الكتاب من قبل الهوان القران پاکنا هم به دي قران پاک باندې يؤمنون ايمان واذا يتلى عليهم فاوكي جلسي قران پاک کو دي باندې فارو دي واي آمنا به من ايمان اورد پد باندې ان حق بيشك دا قران پاک اختيار من ربنا ذا جانبا طرف زمنا ان كنا بيشك اومغا من قبل هيروان دينا مسلمين مسلمانا من قبل اي من قبل انزاله من دا خبر منلا ذکر زمن تو کتابون کی تو قران مجید متعلق پیشن ہوئی موجود ہوا اور ذکر راغ ہے اگر تے خارجی مصاب سے چې کله نور راغلی موږ د پېژن ګوې په تور باندې تسلیم او چې کله راغلی د خارجي مساق په تور مو تسلیم کړ موږ چې نه راځي خلک دا الله تعالی د ذات خلق تعریف کوي اولئک کا خلق دې یو تونا ورکول به چې دوی تا اجرهم اجر دوی مرتین ذکرتا بما صبروا فسبب صبر دوی ويدربون بالحسنة السيئة أو ضيد فكي بالحسنة فني كيباني السيئة بدائر را مثل قادم اكتبية جي بياشمي ومما رزقناهم أو دعاتنا ورقل دويتا ينفقون انفاق كي ده أهل كتاب صفات أغد غدي لكم منصف مزاج لي قرآن مجید باندې ایمان لري باقاعده تصدیق کوي انه الحق من ربنا او داوی انا كنا من قبله مسلمين مو قدر در اته نوان مسلمانان مون تسلیم چې کله پېښون ویو او پېښون ګوې باندې مون ته ایمان د ظاهر کړ د دبل دبل اجر نو مستحق دي اولئک ثول اجر مرتين دو اجر به توفیق ولي زکات دای ایمان ایمان په کتب ساجدوم دی او دای ایمان په قران مجید دی د دې وجه او یا رضی وجنا چه دای امان دبل دی دماغ رو یو نفس ایمان دی یو استقامت اهل ایمان دی تو پدای باندې کفر راه او پا آم اهل کتاب باندې کفر راه دی نو یقفون اجرهم مرتین بما صبروا اے بما استقاموا علی الحق فسبب دا آج دی استقامت اختیار کرنے پا حق باندې نو یو مران او یو استقامت والی نو یو عمی ایمان شو کدا اجر مستقیم او یو دا چی استقامت اختیار کی ایمان باندې فضل پا گرانا او یاد دی وجنه بوتا دبل عدل ورکویشن چه دی پر مجید تسلیمو دا پیشنگویه پا طور بانیو او دی پر مجید تسلیم که دا خارجی مصداق پا طور بانیو چه کل نور آولین امی تسلیمو که دا خدای کتاب برازی تا کرنی کی برازی منگی منو اے لکتای میتی منگی ایسار اسلام منو چه رازی برازی دیگه با بدا کشان دی که پر مجید منو چکر نئے پیغمبر برا دی اغطب عظیم شان کتاب میں لائی دی ندائی ایمان دیکھا او چکرہ باقیدہ قرآن مجید نازل شر نبی خارجی مصداق کو طوربانی تسلیم پر جدا غلطی کتاب دی چمک پی ایمان لائی ندائی در رب الحدر مصداق کو بڑھ دی اللهم جل ربي سيغفر لنا كل ما سكري و سائر كيرا جواب البدرين في من يقطع اجره مرتين كم كم قصات ما دبل دبل اجر ملي اي طول بكره جمع كل صح بايتون نال احاديث صدقني جاي دبل دبل اجر ملي اي مت جواب البدرين في من يقطع اجره مرتين را ان کا شامیرہ کیوں کرے کمپیوٹر باندې کچھ پوش پائے کچھ کرے ہاشم کے تیسو مطالعہ جا رہا تو سکتا کا دن لگی اور کتا ہونا کی اسے کی مدی پائے سے مطبر آئی کی مطالعہ کرے وَمِمَّا رَتَتْنَا هُمْتَ آسَنَا چِنُبْرِ جِدُوِتَا مِنْفِقُونَ اِنفَاقْ كَيْتِ بَلْتِفَدِ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَوْ فَاوَقِي تَنَيْوَوْرِي اللَّغْوَ فَجُلْ خَبَرِ لَرَا أعرضوا عنه تيرات سيدا غينا وقالوا أو ديئواري لنا أعمالنا زمن لفارا آمان زمن لدي زمن شايا نشان ولكم أعمالكم أو زمن لفارا آمان ستاسودي هذا أصحاب اللغو توي ولكم أعمالكم أو زمن لفارا آمان ستاسودي ستاسو شايا نشان لنا أعمالنا اے الصالحات ولكم أعمالكم اے السيئات زمن دا پرنگا آمال دی زمن شایع نشان ستاسو دا پر ستاسو آمال دی شایع نشان نمنگا ستاسو دا ناکارا عمل دا وجنا سا عمل دی شکل کوئے ستاسو دا دکھتے جنو سر پنے گا آمال دی شریف شئی او دا نشریف نہیں گئی لبیا ستاسو خبل عمل دی زمن خبل عمل لا مقصر آیا عبارت فاتر سمجا نا جزاء آمالنا ولكم جزاء آمالكم زمن دبارہ زمن دا اعمال بدلا او استاد دبارہ کام دا اعمال بدلا سلام علیکم سلام نی پتا صبح سلام دا مبارکی لا نب تغیر جان دی منگا دا لٹا ہو جان میرا اندر لا نب تغیر جان دی لا نب تغیر مجلس جان دی منگا دا لٹا مجلس جان دا زمن دا طرف پتہ زمن لو کس کرے من لے چتا میں نے کہا اس وقت پکا رہے تو خوفا کو اس وقت پکا رہے میں کسی کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر با تو با باز فدا اہل لغوا مجلس اغد اہل لغوا ترکیم او دنی کو خلق مجلس اغد دنی کو خلق سرکیم وربسي انك لا تهدي من احببت الذي تعلق به لآغا ولقد وصلنا له من قولك په مجید کې هغه د وحي کتاب دی، وعظ باندې، وعید باندې مشتمل کتاب، هدایت باندې مشتمل کتاب دی. نو دې نازلی په توفیق د ایمان په هغه چا ته ملایږي چې د خدای خوښه وي. قانون دا حدیث ګڼو کتابونو کې دی، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کې، چې دا آیت تعلق د ابو بکر سره دی. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش کوي چې دا ابو طالب ایمان ناری. حتی چې د مرګ نه لږ وروسته نبی رسول الله پورې محنت کوي، په ماته په دې وخت کې تر کوی چې دا قیامت پر دې د دوی په سبب کریمه ویلې. او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کفر په حالت کې مرګ راغی، نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر پریشان و. باوجود دې چې غیر مسلم کافر او مشرک وو، خو د نبی کریم علیه السلام د ایورای په تور باندې، د رښتې په تور باندې کافر ملاتړ کړو. شی به حدی تاریخ دی دوه دوه کاله درې کاله نظر بندو د نبی اسلام سره. کله دا آیت کریمه راغی نو دا تنظیم ده او دا تسلیم د نبی کریم علیه السلام. انك لا تهدي بشكا تهدا اتنش کوله من اجاتا احببتا تمنات نه دارتره احببته يا احببت هدايته چې ته په هي هدايت ده له هدايت امره تو په هدايت ده خلق ته يا هدايت انك لا تهدي انك لا توفق كل الهدايه تو توفيق به هدايت نشي ورکول من اجاتا احبب هدايته چې ته په هدايت ده ذکر موفق به ہدایت اللہ تعالی یا داتا دی انک لا تخلق الہدایت تو خلق ہدایت سے چکوئے من ایفی من احبت کرو فا آزا کی حصہ و سرمین فا آرکی تو خلق ہدایت سے چکوئے ذکر خلق ہدایت دادا اللہ تعالی تعالی ولكن الله لكن الله تعالى كده يهدي توفيق الهدايه والكيمن اراكا يشاء وكفشي وهو اعلم بالمهتدين او ذا الله ترى خبردار دي بالمهتدين بهدايت من ذو القبان دي شكم دي جهتا حلو والفتيفة لتقوى دائی پا یعوزر دا پیسکو ویمنگا ایمان بولی نراو ویمنگا ایمان ذکر نراو کمنگا دا قرآن پاک و دا دین اسلام تا بیداری کرو کلا نو خرق کمنگا دا مکین او بل ویمنگا دا دین یرنا تا ایمان نراو اللہ ترا دا دین جوان بولی چید ایمان دا وجن آسلو دا دارت تولدون نا محرومنے دینے شئی بلکہ پدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ اضافہ دے تاکہ په حالت د کفر کې یک حالت د شرک کې تاسو ته دغه بیت الله ته برکت نه تاسو ته قسم قسم قرات نه راځي نظر الله جل جلاله ته زیارت نه لري خبره ده چې کله تاسو ایمان راړی په دغه د نعمتونو لري شي بیا هو نور هم شي واشي وقالوا او اريد مشركين ان تبع الهدى ان تبع الهدى كتمنا ثابت اريو كلا بالهدايه لو قران پاک ته پیغمبر ان تبع الهدى كتمنا ثابت اريو كلا بالهدايه ما كان تتاثر نتحقق من ارضنا من غويت كرجو من ارضنا تزمك زمنگنا نتحقق من ارضنا نخرج من ارضنا من بقوية يشود المكان تزمكنا مراد تزمكنا مكيلة ألا ترى جواب وكيلة أولم نمكن لهم آيام أولم نمكن لهم آيام نجي برقل من قدويتا حرما حرم أولم نمكن أولم نمكن حاصر ما نحكي اولم نمکل لهم ایام گنر ورکل دویتا حرمان یو حرم آمنن پر امن یجبا الیه چرات راجی اغیتا سمرا بدرش این میوی دهر یوشه رزقن فیتبار در رزق بانی من لدننا تجانبا زمننا ولیکن اکثرهم لیکن اکثر بدوینا را یعلمون نکویگی دیتا خما پر امن زیور کرده خلق داری احترام که او دذکا حرم کو برکت باندې ضرور زمستا ضرور زمنا دای ته رسونه دار روان دي او دا دې فارق د کفر کې دي شرک کې صدا ته ولونه او په ایمان را صدا په بتی واش خاطی گینا ورپسې تفریح د دنیاوی چې کوم خلق او کوم خلو هغه دا فخر نه او غرور نه کار اخستل سرکشي کړی دا د دنیا د ژوند کې نو الله تعالی هغه تباہ کړی دي او دغه د کندرات سره ای ای ته وګورئ وکم اهلکنا من قريه او سوره تباہ کړی دي موږ د کولونا فترت معيشتها چې سرکشي کړی دا په ژوند خپل کې معيشتها منصوب ده بنفس الحافظ ارتجر ساکت کې فترت فی معيشتها او د بکر امراض طغیان دے سرکشی دا ایت و غط فی بغیت مئی شدی چاری سرکشی کردی دا پر جوان سپر کی جوان دی تیر کردی دا سرکشی جوان دی تیر کردی ناغی میں تبا کردی دی فتیل مساکنهم پس لغدی کندرات دا غی لم پسکن من بعدهم چی سکونت ندکڑ شوی پاری کی من بعدهم رسد دوینا الا قلیلا ملغون دی تعلق سکونت پہ چاہتے دا مسافر و حضرات او پلارا باندے دا دنوں کو حضرات ہم ایک ایک ساتھ کو گلتی رہو گلتی لیکن خود داتے میں تباہ کری دی نظار شان کے بتا سم یا شئی وَنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ او یمنا وارثان دزمتی وما كان ربك او نذرت مهلك القرى سباكون کے کلولرا حتى يفتي امها تدي پوي چولي کي پمركز داغي کي رسولا يو پیغمبر لرا هم اتت تلش في الها فاتل دا کلو کي مرادنا مرکز جائے دے میں او سن رن جائے تے مراد دے نپائی کی یو پیغمبر اولی کی اتمام حجت کو کی جد اغین آبادی کا تباکی میں تباکی ہے جاہی کو کفر او پشرک پانی کس طرح رہے حق دا یغاتا کردے پوری چور اولی کی فی امیہا پمرکت دا کلو کی رسولن یو رسول یدو علیم آیاتنا چلوائی خدوی بانی آیاتو نظمنگا وما کننا مہلک القرا اولی منگا تباکون کی کلو لرا إلا وأهلها ظالمون مگر پدا زیاد کی چه اهل دا اغی ظالمون بینصافی چاہی پا ظلم او پا بینصافی راشی نصبائی کم نتاو تو ظلم مکوئی بینصافی مکوئی بلکی ایمان برا شئی چه دا تبائی نبشو نور پسی ترغیب ایمان وما اوتیتم او آشے چه در کرشو گلے تاسطا من شئین دا سشینا فمتاع الحیات الدنیا نفذ لا نفذ جواند دنیا وزینتها او زینت جواند دنیا وما عند اللہ او آشے چیزے پنیست اللہ ترابانی خیر دیر وردے و ابقا و ریب دائمی دے افلا تاقلون آیا تاسو اقل نکوئی تاسو دو سوچ نکام نام دے ندکا مطاع قلیتا او دکا زینت فانیتا و اجر عظیم بانی فوقیت مور کوئی اور پسی مومن شان بیانے او تقابل لے دے کافر او دے مومن افا من آیا آسوک وعدناہو تیمنگا وعدا کڑا دا بسرا وعدا حسنا وعدا حصا وعدا دا جنت فہو لاکیه نفذ ملاکی کی گی دا وعدی سرا کمن پشانتی دا چا دے دا مذکور شخص پشانتی دا آغا چا دے مَتَّعْنَاهُ چِمُنْغَا نَفُ وَرْقُلِدَتَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا نَفَ عَدُ جُوَنْدُ دُنِيَا چِدَا کافر دے ثم هو يوم القيامة بيدا كفر الزيامة من المهزرين تهادر قرشوني قورتا من المهزرين إلى النار تهادر قرشوني قورتا نيو ذاتي كثير سرى بوادة كريدا كل وادة جنة او بيادة تاتك وادة ملاو روشي نيو ذاتي كثير خوش قسمتا او بل كافر ده بد قسمتا تاكي هلين بدي چكي ولیکن باطلت کے جانم تلرش جزاد والا برابر بھی اپمن وعدنا وعدا حسنا فهو لائی کمن دکا کس ذاتی کس کشان کے لئے نونا فدوارو کی فرق ہے جواب محضور دفع جواب اطرابا سی لا جوالا برابر نہیں یو خوش قسمت دے انتہی خوش قسمت او بل بد قسمت دے انتہی بد قسمت یو کامیاب بل ناکام کامیاب او ناکام نشی برابر ہے اور پسی تقویف اقربی فکو فرمانی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَفَارَتْكِ يُنَادِيهِمْ چَوَارْ قُوْفِدُوِتَا أَلَّا تَرَا فَيَقُولُوا فَسْقُبَوَائِ اَيْنَ شُرَكَائِ چَرْتَدِي شَرِكَ زَمَانَ الَّذِينَ آشَرِكَانْ كُنْتُمْ تَصْحُمُونَ انهم شركاء الله فاذا ضمانوا استاذ كل شريكان اذكرت نقار الذين اوى اكسان حق عليهم القول جسابت ويباني فسردا ربنا يا رب زمنغا هؤلاء الذين دار كسان دي اوينا جمنغا غمرا كدي اوينا منغا غمرا كدي دويلرا كما اوينا نكسنغي چكمرا شيو منغا تبضعنا إليك من قبضار يوساطا ما كانوا دا كفار إيجانا يعبدون جخاف لمنك إبادت قولو الذين حق عليهم القول نمرات أو أئمد كفر دي أو أئمد كفر دي زي بدا قبل وشت او ها اولائی کی اشارہ اغا اتباع دو کفر تدا زمنگا دا اتباع کری نمنگا دای گمراہ کری منگا پقبل گمراہ ہو نمنگا محنت دو گمراہ کردے او آغا محنت دای پقبل اختیار قبل کردے لیکن سرنگی چھ منگا پدک کفر کی فغوائد کی مجبور نو او مکرہ نو ندک شانتی زیم پدا کفر کی فشر کی مکرہ ندی مجبور نو دای اختیاری کفر کردے زمنگا کفر ہم اختیاری ہوئی جدی کفر ہم اختیاری ہوئی اما شراح ہو تداوائی حاصل نعوذ نحوی اعتبار پر دو بوئی ربنا اے رب زمنگا ہاولائی دا اتباع کلی اللذین دا آتسان دی اغویناهم منگا گمراہ کلی دوئی لرا یعنی من پہ محنت کر رہا دا ذات تا غوائد نسبت دا تا اعتبار دا محنت پانے لے دا جبت پہ اعتبار کرنا چکر مجبور کر لی اغویناہم منگا گمراہ کر لی دی للا اے دعوناہم الی لغوائدی منگا دعوت پر کر لی لغوائد اغویناهم منگا گمرا کردی لرا اغویناهم فغوو منگا گمرا کردی دی لرا ندی گمرا شی اغویناهم فغوو منگا گمرا کردی دی ندی گمرا شی بیدی فغوو غیجن متغینا چاپ تشبیشی دی او کما غویناهم کما غوینا دا صفت تے دفات مفہول مطلق مخلوق اغویناهم فغوو کما غوینا حاصل بشی اغویناهم فغوو غیین مثل غیینا سیوترم امام محلی مانا کردہ اے لب نفرحكم على الغیین منگا دای دلی مکرح کری ندی مجبور کری پر غوایت پانی مصائب کمالین مثل کمالین فغو غیین مثل غیینا ممانا تا لن نفرقهم على الغیین کما اننا دم نغوی الا بجستیارینا صاحب دا کمالین دا کمانا تکر کرد سنگا زمانگا غوایت تغیق اختیاریو تکا شانتی دای غوایت هم اختیاریو منګه دې ته صرف دعوت ته وایست ورکړې چې ګمراهي دعوت مو ته ورکړې هغه وینا هم منګه کوته کړې دې دوی درا کما غوینا د کسرګې چې ګمراه هم منګه تبرحنا دېه منګه بهزار یوتا تا تبرحنا منګه بهزار یوتا تا ته دوی نه تبرحنا الیک منهم من تفاوت یې الله منګه دې ګرګړې دې په غوایت باندې ما کانون او دی ایانا یاخدون چه خار زمانگه عبادت کولو منگو تا دعوت پر کرده فقط بلکه دا دی دخپل خواهش عبادت کرده بلکه یاخدون احوا احوا دی دخپل خواهش عبادت کرده ولی دی خواهش زمان دعوت سره برابر او دی خواهش دی پیغمبر دعوت سره برابر محنت کو بدوتا کو کرده محنت بمنگا کرده محنت پہ اہل ہدایت ہم کر دے خود دائی ذاتی میراث ہم سرو دائی ذاتی میراث انبیاء و تنو خدا دائی گناہ شکر دائی زمان گناہ شکر دائی جو زمان خبرہ تسلیمولا ندا اہل ہاتھ اہل ہدایت تو بھائی ولینے تسلیمولا محنت انہوں کو پیدوار روان مدیا بولتا اللہ تعالیٰ صدران ہوئے راو اقبل شرکارا میراث دکھئی آئی دیتا تو زمان دا عذاب نخلات کی کنی وقیرا او اوبرشی دویتا ادعو شرکا امرا مدد کئی شرکان پل فدعوهم پس زیبا فلنو کی غیتا فلم یستجیبو پس غیبا اجابتن کی لهم تزید فارا ورق العذابا دیگو منی عذاب لرا لو انهم کانو یهتدون یقولونا او بوائی حسرتان لو انهم كانوا يهتدون كاش ویدوی يهتدون په هدایت باندې سرون کی لو ته تمنی ده پاره نزا تمنا و حضرت کو دیو و یوما فارت کے جنا دیهم چاواز کو کتا اللہ تعالی فیقولو پس غوائی ماذا عجبتم المرسلین سجواب ورکلو تاسو پیغن بلانو تا زما امګران ته دربلو مستاف رب یمن شو چې ایمان ترا بللی وي دا مو شي کې نو په پیپر کې په ټول نه تاسو کوار د پیها ما دا عجبتم المرسلین تاسو انبیای کرام ته څه ویل دا څو کو دې لپاره کې دی تا سب پد کوي د سوال په دوه ډول کوه کی یو دا چې سره په خپل ذهني صلاحیت باندې سوال کوي او بلکار پر ذات اصلاحیت دی پر ذاتانا نکلو کی تو غلابا نسوال حالی دار دوار طریقو سر بدئی سوال نشیر کولے نگران بزرگی شوزا فعامیت علیه من باور جواب و تفیر کل خوش نفل بیم سمجھتا نرازی تیسے جواب ورکو ولا یتسا علون او نبر ذاتانا تقص کولش تیسے جواب سرے وزا مشرکین پر پیپر کے دو جولنا سختری سوال اغنا کرے کہ ما دا عجبتم المرسلین نبی په خپل حال کولی شي او نبی د بل جان حال کولی شي ويوم يناديهم افارت كي جبلنا بلقي دويتا الله ترى ويقول فسبواي دويتا ماذا اجبتم فجواب ورلاكو المرسلين پیغمبرانو تا كي هاي حق ترى بللي وي توحيد ترى بللي وي نتاسو وتسوين تاسو رضي عمل سو نفعبیت عليهم الانبارو نفت پت پشي پدئي باندي جوابنا فعبیت عليهم اے فخفیت اللہ نبش بدئی بانے جوابنا نبش ورکولے جواب امبار جمد نبتا مراد دن جواب دے امام نسوشی ورکو فعميت فخفيت عليهم الأجوبة نفسران دبجي قد ايبان جوابنا فتح بشي قد ايبان مشتبه بشي قد ايبان جوابنا تقضي تجواب للكل حق بخاريان بشي يوم ايدن فدارت فهم لا يتساءلون فسيبات تفوز نشكول ديو بلنا ديو بلنا بس تفوز نشكول خاموش وفاتش فأما من طابا فالسياسو في جسو بيزيد شركنا وآمنا أو تيمان رولي وعمل صالحا أو عمل كريم فعصا بس ممكن دا أن يكون من المفلحين جده أبردي دا كامياب خلقنا كامياب خلق دا غير ورقصي رمبنة دليل أقلي فنفي تشرك تصرف کمی مسئلے دپارا چھو موسیٰ علیہ السلام مسائب برداشت کرو وربکا ربستا یخلقو پیدا کول کئی ما دہا شے یشاہو چھو فقیشی ویختارو دے انتخاب کئی ویختارو او انتخاب کئی اللہ درا ما یشا لکم شے چھو فقیشی او یا و یختار او اختیار لري الله تعالی دا هر یو شی ما کان لهم نشتد صدا علی او ظفر ال خل خیرتو هیت اختیار سبحان الله پاک الله تعالی را و تعال او منزه الله تعالی عماد اسنا یشرکون چه دای شریکان کوي نو خالق لكل شيء او مختار كل ذات باري تعالى دي سبحان الله فتعالى وتعالى منزه الله تعالى عما اسنا يشركون جدي شريكان گئی پر پسی بل کری دپارفی لشرک پیرم وَرَبُّكَ أَوْ رَبَّكَ يَعْلَمُ قَوِيِّ مَا فَاسَبَانِ تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جِفْتِ سَاتِ سِدُدُي وَمَا أَوْ فَاسَبَانِ يُعْلِنُونَ جِدَيْ سَرْغَنْدَيْ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَالْبَصِيرُ ثَمَرَةُ الدَّلَائِلِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ دَ لا اله الا هو له الحمد خاطر لپاره تعریف دی فل اولا په دنیا کې والآخرته او په آخرت کې وله الحكم او خاطر لپاره حریت دی والیه ترجعون او خاطر دبا واپس کول شي تاسو ورپسې درېم دلیل اخلي قل هو پیغمبر السلام دوی ته ارأيتم خبر را كيما تا إن جعل الله عليكم كشر توبر ذيلا ترى بطا سباني ليلة شبيل را سر مدن دائمي إلى يوم القيامة تر رزد القيامة دوري من إله سوكت من إله سوكت ما هو تقول غير الله ما سوى دالا ترانا يأتيكم بزياء تراتر كتابتا بزياء فرنا باني يأتيكم بزيائن يأتيكم بنهارين ذكر دحال او مرابتنا محل اللہ دلات رسم کی او شپش پی کی دبر کم داتی طاقت ورزات دے چه دمغی اگر اوز نشپا اگر پرس باندی پرما باندی بدلی ننیشت دادا چکو افاتت معود آی آیاتاسو او رینا ورپسی سلورم دلیلی اقلی قل هو اے پیامر لے سلام دویتا هر ایتم خبر را کئی مار ان جعل الله عليكم كشرته بالذيلة ترى بطا سباني أنها رجل را سرمدا دائمي إلى يوم القيامة قريد قيامة بوري من إله سوقت معبود أو تقفر غير الله ما سوى الله ترانا يأتيكم جراتلوكي تاسو تقليلين فشبيباني ذات شپا تسکنون فی کی آرام کوئی تاسو پاری کی اشتدار تسوکتا اللہ تعالی رد ہی رد کی شپا خطی ذات فلتا کبر او جاہر ذات کرے چی دو خدای اگر او تیرا ختم کی شپا در باندرہ ولی کی آرد باندرہ ولی کی آرام کئی منا افلا تبصرون آیات آزبور اینا کم از کم دو سوچنا کو کار واخلے ورپسی پینزم تحریم وَمِنْ رَحْمَتِهِ اَوْ بَعْدِ رَحْمَتْ لَا تَرَانَا لَا خَبَرَدَا جِجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ قُرْزُولِ دَا سَاكُ دَفَارَا شْبِيلَرَا وَالنَّهَارَ اَوْرَدْ لَرَا لِتَسْكُنُوا فِيهِ دَدِي الْفَارَا چِتَاسُ عَرَامْ قَوَيْ پَدِيكِ نو لِتَسْكُنُوا فِيهِ بَدَرِكِي دَلَبْ نَشْرِي غیر مرتب بانی قولا گوی دن آن سرا او لِتَقْتَهُ فِيهِ مِنْ فَلْتِهِ دا قولا گوی دن آن دلیل سرا دا لِتَسْكُنُوا فِيهِ بَدَرِكِي دَلَبْ نَشْرِي مرتب بانی قولا گوی دلیل سرا او وَلِتَقْتَهُ مِنْ فَلْتِهِ دا قولا گوی دن آن سرا نو شپای پیدا کرده لِتَسْكُنُوا فِيهِ دِي دُفَارَا چِ عَرَامْ كَوَيْ پَدَاشْ پَبِي او رجل اللہ پیدا کرده وَلِتَبْتَهُ دِي دُفَارَا چِ لَتَ وَيْتَاكُ مِنْ فَضْلِهِ دُفَضَلْدَ اللَّهَ تَعَلَانَا محنت کو کئی کار کسو کو کئی خال او دولت پیدا کئی عرم تا کئی سبق کو آئی درس و تدریس کئی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دِي دُفَارَا چِ شُكُرْ عَدَا كَيْ تَاسُ فَسَكِ فَدِلْوَارُ کرتا او پشپدا درجه د نعمتونو شکریا ادا کړئ د شپې د نعمتو شکریا ادا کړئ پر پسې تپې شکروي ويوم ينادیهم او پارت کې جواب وکي دوی ته الله را ويقولوا پس او بوای اين شرکای چرته دې صدا کما الذين اه صدا كنتم تزعمون جتا تو بغمان کولو ونتعنا من كل امه او من بار او بسود هر یو امتنا شهيدا يو گواه لرا فقلنا پس او بوای مونگا دا خلقو تا هاتو برهانكم تاسو پیش گئی دلیل پل من کو وقی مخالف اور دوائی پیش کو چدا دے پیغمبر دے دے وہی دار دماغ قوم دے دے کفر کر دے وشیخ کر دے نمو خدا تبینہ پیش کو پیغمبر او تاسو د خپل معذرت لپاره دلیل پیش کړئ هاتو برهانکم فعلموا پس دی پوه شي ان الحق لله بیشکا حق حق الوهیت دی لله د پاره الله تعالی دی ان الحق ان حق الوهیت حق الوهیت دی د الله تعالی دی دا د بل چا نه دی او بس مونږ ډیر کې وکوبان چې مونږ ظلم کړو د الله تعالی دا حق هغه ته مونږ غیر الله ته ورکړو ان الحق بیشکا حق الوهیت دی لله د پاره د الله تعالی دی و ضل عنهم او رب شد دینا ما كانوا يفترون افتراء دوی عاشق پد نبی کول روش شرک او توحید کار چې دا ګمړی ده او حق دې هغه توحید دی ورپسې تپې په دنیاوی او د دې تعلق ته روان دي تیر شو و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و افلا تعقلون دایمی شه هغه ایمان دی هغه نعمت دی دا باقیات او صالحات دي او د دنیا نعمتونه دا فانی دي ځایګه دي هر څومره که ډېر ولي دي قارون ته وګورئ سره د هغه نعمتونو سبا او برباد شو د بازار کې قانونیت مه پیدا کوي بازار کې موسمیت پیدا کوي چې کامیاب شو ان قارون بیشک قارون چې کار من قوم موسی دیو د قوم د موسی علیہ السلام نه نه د موسی علیہ السلام شو د موسی علیہ السلام د تر دیو درشته په دې بار باندې ځکه علامہ حضور رحمان کی وحی رحمۃ اللہ علیہ نسب ذکر کړل دی ځان سره مختصر نوٹ کړئ قارون ابن یسر ابن قاهر قارون ابن یسر سواسرا ابن قاهر سواسرا او بل طرف موسی ابن عمران ابن قاهر موسی ابن عمران ابن قاهر ابن عمران او زور رونه او قاهر دي کشر هذا تر زانه نذكر ان قارون كان من قوم موسى ولكن ده مسلمان نوخا ورفسي تخفيف دنيوي او ده تعلق ده ده اعلوان ده سرا وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها تاثر كم مال او دولت ده ده صرف او صرف ده دنیا یو خایست ده دیکھ کامیابی نہیں کرے کہ کامیابی ورکولا نو قارون تبے ور کرے وا قارون دا مال تبا ندا قارونی ذہن ختم کئی دے مال او دولت کو قارون تبا کرو ان قارون بے شک قارون جو کان من قوم موسی دے ود قوم د موسی علیہ السلام نا فبغى عليهم نفس بغاوتك عليهم فدي بني اسرائيل باندي فبغى عليهم بغاوتك فدي باندي اي بالكبر والعلو وكثرة المال بغاوت دغو ډېر لوی متکبر او ځان ورته ډېر لوی صالح کاری ده او ځان ورته ډېر لوی لکپتی او کروڑپتی ښکاری ده نو د سړي زوی ته ویل سړي دی نه وی ان قارون کان من قوم موسی نو دا ده موسی علیه الصلاه والسلام د تره زوی و وآتيناه أمنغ ورقلويدتا من الكنوز دا خزانونا ما تمر مقدار كي إنما فاتحه بشكا خزاني دا دجوي لتنوء خامخادرني دي بالعصبتي فيو جماعات باني قولي القوة جخاون داند طاقت بو مفاتح جمع دا مفتح تا لوان دي نتويل ان مفاتحه بیشک خزانی ده دو لتنوء بالعصبتی دا بدرنی دی بالعصبتی پیو جماعت بانی اولی القوتی چه خاوندان ده طاقت تو دمرا خزانی وی چه جماعت کم اغا خزانی نشوی بردوڑی دمرا مال او دولت رو سکر او که جمع د مفتح شي د بیا به معنا چاوي شي ان مفاتحه بیشکه چابیانې د ده چې وي لتنوءو لتثقلو دا درنې وي بالعصبة په یو جماعت باندې اولي القوة چې خاوندان د طاقت خو یو پوره جماعت پرې چابیانې نشي ګرځولی نمانا خزانه دوم روی او اغیط دوم رو تالی وی داگه دوم رو چابیانی وی چیده رو کسانو با اغنی پی گرزولی اغاو پی درنی وی خود چابیانو دو درنی دو دا چابیانو درنی دل مراد دی خا دا پندولو درنی دل نا خزانه چی داگه نمراد پندولی آخر پسر گرده او چابیان نمراد چی خلق پی پندولو تا پسر بانده گرده دول چابیانو دسی شیری د چابیانو درلې دې چې جې په درونی مثال په تور باندې په جېب کې شپږ ته چابیانې واځي کا اته درونی ښکاري دا یې ګرځول باندې ته ګران ښکاري دا چابیانې پندونو سر نه تړي دا دا نه چې ګندم را پندونو د چابیانو چې هغه څو کسانو نشي ګرځول دا د خزانو چې کوم څوکیداران وو آی تبا دا چابیانې په جېبونو کې ګرځول بہت ګران دومره ډېرې خزانې دا مې ته کوي چې بعضې مفسرینو حضرات هغوی انکار کړی چې مفاتح نه مراد چابیانې نه دي، ځکه چابیانو ګرځول خو ګران نه وي، چې د هغې نه پنډونه وتړې څوره پنډونه به چابیانو نه جوړې او خو نه درېږي. دغه توجیه نه انکار کړی دی. دا په معنا د خزانې باندې دی، په معنا د خزانې باندې خو دی، خو په معنا د چابیانو باندې حکم صحیح. خو یو د خزانې درونوالی دی، یو د چابیا درونوالی دی، چار چې خپل مناسب مناسب درونوالی دی. درته خبره یو د مثال په طور باندې د غنمو غوټه ده، نو د هغې درونوالی دی، او یو د پټکي او د هندواني درونوالی دی. لکه دا ډېره درنه هندوانه ده، دې دا مقصد خو نه دی دا په ټنونو باندې ده اوچتېږي نه. درته خبره ته د چابیا د درونوالی د چابیانو مناسب او د خزانو درونوالی د خزانو مناسب. اذ قال له قومه لا تفرح، يا اذكر روبتي يا اظهر التفاخر والفرح وطلبت. او كاننا بذكر لا تفرح، اظهر التفاخر لاظهار اكو دير تفاخر والفرح ادير غرور دير غابره نبدك وقت تفرقوا لا تفرح غرور مکوا غابرتی گما ان الله لا يحب الفرحين، ده الله تعالی غابر خلق نی خو اذ قال له قومه فاوکی چوید تا قوم دد مسلمانان لا تفرح لا تفرح تو غرور مکوا لا تتکبر تکبر مکوا ذکر فرح نہ مراد فرح بغیر الحق ہے. اڑوان میں تو ویلو مے فرح بغیر الحق دا په معنا د غرور باندې راځي، په معنا د تکبر باندې. او پاتې شو هغه خوشالي چې هغه د شریعت په حدودو کې دن نه وي، او هغه د تحديث په نعمت په زور باندې هغه صحیح ده. و اما بنعمت ربک فحدث، نو یو خوشالي د تحديث په نعمت په تور باندې ده هغه صحیح ده، او یو فرح بغیر الحق تا دو غرور پر شکل کی دا تکبر پر شکل کی ندا ناجائز دا. لا تفرح تو غرور مکوا ان اللہ بشک اللہ تعالی لا يحب الفرحین نفخی الفرحین متکبران لرا دا اللہ تعالی غابر خلق نیفا. او مال گو رسی شئی ندے دا چی دا اخرت تا پر تو خشن و خشن دے دا اخرت تا پارا پکی دا ثواب سے کرونا کوا. وابتغی او تلاش کوا فی ما پا اغمال کی آتاک اللہ چدر کرتا تا اللہ تلا الدار الاخرتا کور دا آخرت تلا اے ثوابت داری آخرتی لٹو پکی ثواب دا کور دا آخرت انفاق پکی کوا. ولا تنسى او تمير و نصيبك حصه فلا من الدنيا دنيانا ولا تنسى نصيبك من الدنيا للاخره او تمير و حساب عبادت فل حساب اجر او ثواب فل من الدنيا دنيانا للاخره فرد اخرت چدا نشان در باندې را نشي، بلکې د زکا د دنیا په دې ژوند کې د آخرت د پاره څه حصہ هغه را جمع کړه. ولا تنسا تمیروا نصیبک حصہ خپله من الدنیا د دنیا نه و احسن او احسان کوا د خلقو سره و احسن للناس احسان کوا د خلقو سره د مخلوق خدا سره کما احسن الله الیک لک سرنگ چ احسان کرے اللہ تعالی دتا سرا. ولا تبغی الفساد او ملک واپس ولا تبغی الفساد او ملک واپس درا فل ارض پزمک کی بل استحصال او بالمعاصی استحصال مکوا د غریبانو حقوق اغم ما ضبط کوا د غریبانو کو مرو باندې لاس مکدا پنج ما چوا چه بس ارسرا غنڈے چه دزان نظالم سرمایدار جوٹ ولا تبغي الفساد او ملتوا فساد درا في الارض فزمک کی بالاستحصال چه استحصال کے حق تنو گوری نہ حق تنو گوری فل حق تنو گوری کدی حق تنو گوری حلال تنو گوری حرام تنو گوری او طول ارض من زرما او طول زما صدا سے مکوا استحصال مکوا او یا لا تبغي الفساد في الارض بالمعاصي زمکه کې فساد ملټو غناہوں سره ولي ان الله لا يحب المفسدين بيشك الله تعالى نخوخي المفسدين مفسدان لرا نا ايوه طرق خبر وکړه خدای د مال او د دولت په نشه کې و نه د داوي قال وی قارون انما اوتیته بيشك ما حاصل کړل دې مال لرا على علم فعلم باندې این دی چې د پنې زما باندې د علم نمرات خپل ذاتی کمال او خپل ذاتی مهارت او تجارت دا خو زما خپل ذاتی مهارت ته دا خو زما تجارت مې ده زما روزګار مې ده زما مهنت ته او دا زما کمال ده پرې کې د خدای سره چې تاسو ما ته وایئ چې احسن کما احسن الله الیک زوی ځان د خپلو باسم د علم نه مراد بعضې خلکو کیمیا مې میا اغېستې ده بعض ځله داسې یو فن وله ورته چې د شګو نه او د خاورو نه به سره زر جوړول بس داسې افسانه غوندې کې ښکاري ښه او واضحه توجیه دغه ده چې د علم نه مراد خپل مهارت دی خپل ذهانت دی خپل ذاتی صلاحیت ته دا زما صلاحیت ته زی په خپل ذات باندې ګټم په تجارت کوېږم په کاروبار کوېږم په دې کې د خدای څخه دی معاذ الله انما اوتیته بیشک ما حاصل کړ دې ما درا علی علم پیلم باندې په کمال او په مهارت باندې عین دې چې ما څخه دی اولم یعلم آیا معلومه نه ده ان الله بیشک اللہ تعالی چې قد اهلک من قبله تبا کړی دی او واجد دنا من القرون دل امتنا من اچار را هو اشد منه قوتن چا ډیر کفد دنا په قوت کې و اثر او ډیر زیات او جمعان په اعتبار د جمع کول د مال کې جمعان للمال په اعتبار د جمع کول د مال ډیرو ډیرو مالونو والا دنا زیات مالدار می تبا کړی او دنا زیات صلاحیتونو والا می تبا کړی ولا يسأل عن ذنوبهم او قصن نشكوله عن ذنوبهم فبارا دو گناهون دو دوئی که المجرمون دو مجرمانونا از مار کبل ذکر لحظان لے ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم خدر آیت تفاصلی کو بنیاد بانی بے از مار نکر ارس کرے شوئے ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم قصن بنشكوله دو مجرمانونا فبارا دو گناهون دو دوئی ذکر اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ عرص معلوم دی نو دا دے عادم اسوال نمراد کو دنیا کی ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فی الدنیا کہ دنیا کے اللہ تعالیٰ عذاب راولی نو دا حساب کتاب و سر نہ کہی چہ دا گناہ دکڑ دے دا گناہ دکڑ دے دا گناہ دکڑ دے بس تک کشانتی تباہ و برباد او پا آخرت کے بہت عمل لانی خیلی نو په کوم آیاتونو کې چې سوال هغه ثابت دی ولنسألن الذين أرسلوا ولنسألنهم ولنسألن المرسلين نو دا هغه نه مراد سوال په آخرت او دا عدم سوال دی نو دا د عذاب دنیاوي په اعتبار سره دی وخرج على قومه فسر وثر قوم قلباني في زينته فخايس قلبي مال دولت وسرو او لوی پورا پروتوکول سرو وثر د چې کم خلق کمزور ایمان والو او د دنیا لالچیان ای وته او پس کېدل دا وګړه د سوره لوی حیثیت په تمه لاولې کاش چې د شانتي حیثیت والا مونږ وې ای وته او پس کېدل ولیکن کم چی ایمان کامل والو نا اغیو تیو ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخرج على قومه فزروت ذا قوم فالباني في زينته فخايس فلكي. قال الذين اوي اكسانو يريدون الحياه الدنيا جاي اراده لرا دجوان دنيا نغيوبي يا ليت لنا ايكا شوي زمن دپارا مثل ما پمثل دا دینت پاندی اوتی قارونو چور کلشوی دے قارون تا انہو بیشکا دا قارون چرے لزو حظ عظیم خامخا مالک تحسی لوئی دے دیر لوئی حصر تا ملاو دا مال او دا دولت دیر لوئی کروڑ پتی دے اگئی متاثر چو ایمان چی کمزور ہے دا بندہ دا خلق دا مال نا دا گاڑی نا دا بنگلی نا متاثر چی او چی ایمان کاملی نا بس دا دب یا دا بادشاہ پا بادشاہی پروانی. وقال الذين اوتوا العلم وركلشوا ايت علم كان الايمان والو او علماء ما غيبتوي ويلكم هلا شيطاتو ثواب الله بدل الله تعالى الى اخرتك خير دير وردا لمن امن هذا فرد اچا ايمان رولي وعمل صالحا او عمل كلينيك لا دير ورشيده کہ تو ایمان کے پامل کے دن سکوان دیا غطہ پسکی گئی دتہ وہ پسکی گئی سب کارونی سب دا کارون ماری. وَلَا يُلَقَّاهَا اَوْ نِشِوَرْ قُولَ دَا خَبَرَا اِچَّاتَا إِلَّا الصَّابِرُونَ مَگر صَابِرَانُ تَا دا ادخال الہیہا اللہ تعالیٰ بذلک علماء دا خبری ہاو سلام سیوک للا تحسینو دا ډیره قیمتي خبره ده. خدا دې قیمتي خبره هر چې کم نه کجا نشي کولی هر څه نشي کولی دا چې کوم ارباب استقامت وي نو هغې داسې خبره کولی شي. ولا یلقاها او نشي ورکولی دته خبره الا الصابرون مگر مستقل مزاج و خلکو ته چې په چا کې په دین کې تسلط وي او په دین کې پکې استقامت وي نو هغې داسې خبره کولی شي. ورپسې بیا دا آغا کارون متعلق خبره. فخصفنا به و بداره پتکین علمانگا پد باندی او پکور دد باندی الارزاز مکیل را دے او دد کور دا ټول پز مکر کی دن نلارل نا عام طور دغا مشور دا چه کارون غرق شوئے او قرآن مجید وی صرف کارون نا دا کارون پورا کور ور غرق شوئے خواه دیم او دد کور. فخصفنا به منګ کینو نه په دباندی و بداره او په کور د دباندی الارض از مکه د دیم په کتل او د سالم کور په کتل دا فکر وسره الله تعالی او نه صرف قارون نه غرق شوه قارون او د قارون کور هغه غرق شوه په کتل تر نه. فما كان له فسنوا دد فارا من فئت يوڑلا ينصرونه چه امداد کڑوی دد من دون الله ما سوا دل ترانا وما كان من المنتصرين او نو دے پخفلا دے انتقام اغسطن کنا چه دا اللہ تعالی دے خفل انتقام اغسطے وی زانی بچ کڑوی نچه کلا دے پزمکے کے غرق شو سر دا خفل کورنا نچه فرن و تکم خلق پتے دل دا اغی سمجھتا خبر غالا دا اغی سمجھتا خبر غالا دا آغا چه کمنا دا راسوشینو خبر سمجھتا رالا چه واقعی دا دیکی خبر کولا او منگا غلقو چه منگا دا تفسکیلو. و اصبح الذین او اگردید الاکسان تمن نو چه غی تمنا کولا مکانهو دا مرتبی دا بالامسی پرون دا پرون نمراد ارفی پرون مراد دے. آیا ممکن دا چې دا په کوم ورځ د انتهایي د فخر او د غرور او د تکبر مظاهره وکړه ورپسې په دویم ورځ باندې خدای دې تباه کړی دی نو بیا حقیقتا امس څخه کرون. او یو پرون عرفي دی پر گذشته حالت باندې د پرون اطلاع کی د امس اطلاع کی لیکن تو پختو یہ مطلب لے پرون دغلا کولا او نن نچی پٹے پرون مانا سا حقیقتا پرون خونا پا پتیر دور کے لیے دارتی دارتی کول او اس دارتی کے نو یو امس عرفی دی او یو امس حقیقی دی، نو دواړه کې نشي. واصبح الذين او صبات آکسانو تمنوا مکانه چای تمنا کولا د مرتبه د بل امسی پرون د اغی سبا څنګه سبا یقولون چوی ویک ان الله یقینا الله تعالی چې دی یبسط الرزق فراح کای رزق لرا لمن یشاء د پر د آچا چې خوښی من عباده د بندگانو خپلنا و یقدر او څنګه رزق لرا لولا امن الله علينا كثرتنا بالله ترى احسانك لو كمنغا باندي لخسف بنا لخسف الارض بنا لكنول به وزمك پمن باندي هم اي كما خسف بكارون لكسرن کی چپ کارون باندې کینولا من صاحبم دک شانت مال او دولت راغلو من بم دک فخر او غرور کړو من بم دک شانت تباشو خدا د الله تعالی احسان دک دک مال او دولت نظر کړی او من گه دک عذاب نه بچ لولا کچرت نویلا خبرا امن الله علینا چه احسان کروی اللہ تلا پا منگا باندی لخصف بنا خامقات کی نوری بیوز مکا پا منگا باندی ویک انہو یکنن لا یفلح الكافرون نکام یابیگی کافران ویک انہ کلمت لکتحقیق نو دا وای چې دا نو دا کلمه دا مستقله فنید دا خلیل فنید دا سیبوی او دا اسم فعل لے پا مانا دا اعجب بانی یا پا مانا دا اعجب و انا او گورا حیران شا یا حیرانی ما سوچ کو ما فکر کین او دا استعمالی تعجب دا پارا او دا ندامت او دا حسرت دا پارا او ورپسی کلمه دا کأن چی دا دا دا کل کل رازی تشبیحی او کل کل رازی کالیلی تشبیحی کأن زیدن اسدن گوئی که زید مرے لے کله تشبیه ده پر رازی او کله کله ده تعلیل ده پر رازی پا معنا ده لام تعلیلی نزاسی بشی اعجب لئن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یا اعجب انا لئن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر دا اللہ تعالیٰ دی قدرت تا حیرانی ما دا اللہ تعالیٰ دی قدرت تا گورا حیرانا بش او مذب دو کفیان ادا دے کہ وی کأن دا طول یو کلمہ لنا دانه چې وای ځان د کلمه ده او کأن ځان د کلمه ده او کاف په معنا ده لام تعلیلی دا یوه کلمه ده او دا په اصل کې دی ویکا دا ویکا ها او ان بیا ځان ده ویکا دا په اصل کې دی ویلکا لکه څرنګه چې وړاندې تیر شو وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن لذا ويك اپ اصل کی ویلک ہے لام تخفیفا حذف شویل ہے دا خیرود پرم استعمالی دا زجر دا پرم استعمالی ندا دای ګورې کې یو بل لا زجر ورکو چې حالات شي تبا شي وګوره موږ سره به مدد کنه پرې شي وي موږ سره به مدد کانی شي وي که موږ صحمال او دولت وي موږ د کشان په فخر او غرور کړو او شکر دے چې الله تعالی په موږ فضل او احسان د داسې ناکاره دولت نه بچو چې د هغې د انجام نه بچو. او د ان نلوادي اعلم مقدر دی ویکا ویلکا واعلم ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. او مذهب د ابو زید او دارنګه د نورو بعض علماو هغه دا دی چې ویکا ان دا سالمه کلمه دا یوه کلمه ده کلمه بسیطه دا کلمه بسیطه ده وای کأن او دا راځي په معنا د علم تره باندې او په معنا د علم تعلم باندې نبی عليه معنی شي یقولون علم تعلم ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. أو بعض حضرات لقد أن بشانت كلمة التحقيق استعمالي وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يَقِينًا اللَّهَ تَلَى قُلَاوَي رِزِقْ لَرَى لَبَارَ دَ آغَسَا چَكُوَخِشْ او تَنْغَي رِزِقْ لَرَى دَ ترجمه پہ اعتبار سرا دَ کا حرف تحقیق دَ بیا آسان لے خصوصاً دَ پختو ترجمه کے یا پبن لغت کے ترجمه کے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ دَارُ آخِرَتِ جَنَّتِ نَجْعَلُهَا مُنْغَرْزَوْ دِيدَرَا لِلَّذِينَ دَفَرْدَ آكَسَانُ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا چِدَيْ اِرَادَنَ رَلِي عُلُوًا دُلُوِ وَالِي فِي الْأَرْضِ فَزْمَكَكِ وَلَا فَسَادَ أَوْ نَدَ فَسَاد تَكَبُرْ نَكَي او فساد نَكَي نَدُدَيْ دَفَارَ مُنْ جَنَتْ گُرْزُولَ دَي بَشَارَتْ اُخْرَوِ دَي وَالْعَاقِبَةُ او عَاقِبَةِ مَحْمُودَةِ جِلِي لِلْمُتَّقِينَ دَفَرَدَ مُتَّقِيَانُ لِي مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ آشَا تِرَاتِ لِي فَنَيْكَرِ بَانِي فَلَهُ خَيْرٌ فَسْتَدَ دَفَرَ وَرَ عَجَرْ دَي مِنْهَا دَدَكَهَ سَنِينَ ذکر یو پلت پوزا عجر او سواب ملوی. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ آشَا تِرَاتِ لِي فَبُنَا بَانِي فلا يوجد الذين قص بند بني شور کوله کسانو سا عمل السيئات چکړي دي گناهونا الا ما كانوا يعملون مگر دا عمل دوی الا جزاء ما كانوا يعملون عبارت پاس وقت مضاف د موسی علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ د دینی تشریح په تور باندې ذکر اوس د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د واقع او د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د واقع او د ژوند بعضی امور مماثلت واره. نو یو دا چې ان الذی بیسک هذا فرض علیک القرآن چې نازل کړل پتا باندې قرآن پاک لرا فرض په معنا د وجوب راځي فرض په معنا د شرع راځي او فرض دا په معنا د ثبوت راځي او فرض دا په معنا د نزول باندې د انزال باندې راځي. ان الذي بيسك اعز فرض عليك القران نازل کړل پتا باندې قران پاک لدک ذات کړي لرات دکا فمخا واپس کوي بتا لرا الى معاد زيد منيتا چاہا مکہ مکرمہ دا لیکن سرنگی چی موسیٰ علیہ السلام دا مدین نا خپل دمینی وطن تر اوستو دا رد نمورات رد فتحن شی دا رد دکا واپس کون کے دتال را فتحن الى معادن زید مینی تا زید الفت تا دا دا عادت نه ښه الى معاد اي الى مكان عادت الى مكان الفت عادت الفت نو مراد تینا مکه مکرمه ده مکه سره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ډیره مینه وه آبائی وطن و کعبه هم هلته کې وه بیت الله هلته کې و او یا د معاد نه مراد قیامت دی جنت دی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ځای مشکلات خو برداشت کی په دنیا کې ولیکن الله جل جلاله بری اغه خپل زمینی ځای ته بوزي جنت دا ټول تکلیفونه دا ټول ستړي به ختم شي او یاد د عود نه دی لرادوکا واپس کوي بتا لگا الى معاد زید عود تا فتحا مکی مکرمی او دا فتحان کې د وسره ذکر وکړم چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام توتلن بیا مکی ته واپس نه کړی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې وفات مدینه منوره کې راغله او دا رات چې شوه دا فتحان شوه دی به تور فاتح وته الله تعالی بوته غلبه وته ورکړه تسلط وته ورکړه لکه څنګه چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام مصر ته بوتلو لدا شانتي وطام بیا دوباره مکی مکرمه ته بوځو قل اوه اے پیغمبر علیہ السلام ربی رب زما اعلم خبردار دے من جا بالهدى پاچا باندې چرات ذکر دی په هدایت باندې ومن او پاچا باندې هو فی ضلال مبین چا دې په گمراهی ښکارا کی الله تعالی ته ټول معلوم دی چې په هدایت باندې څوک ته په گمراهی باندې څوک دا د مشرکینو د اعتراض جواب آی باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته ویل انک لفی ضلال انک لفی ضلال مبین ته خو بالکل په ښکار گمراهی کې تا ابای دین دی پرې خوده دا د هغه جواب چې الله جل جلاله ته پته ده چې گمراه څوک ته هدایت ورسوه څوک ته زم او کتا کوي ورپسې امر د مماثلت میز د موسی علیه السلام او میز د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د موسی علیه السلام څه توقع نه وه چې ما ته به نبوت میلاو شي او خو د اور د حاصلولو لپاره راغی الله تعالی ورته وحی ورته ورکړه نبوت یې ورته ورکړه رسالت نو دغه شان ته نبی علیه السلام ته اسلام څه توقع او امید نه وه چې ما ته به رسالت میلاو شي غار حرا ته مکې د عبادت لپاره الله جل جلاله دتا دک شانتی وحی درکلا نبوت او رسالت دتا درک ستانو زانتا وقونا و وما کنت ترجو او تنوی چتا توقو لرا ال ان یلقا الیک الكتاب دا چدر بکلی شتا تا کتاب قرآن پاک الا رحمتا لیکن اعطینا کا رحمتا لیکن منگا درکتا تا دا قرآن پاک رحمتن بطور رحمت در ربکا در جانب در افتانا در اللہ تعالی خاص مہربانی و تابانی الا رحمتا من ربک الا اعطیناکا رحمتا من ربک من در درک در قرآن پاک بطور رحمت فلا تکونن پس مکیگا ظهیرا لا تعلل کافرین در پارد کافرانو لغی اس قسم امداد مکوان کدی مداہنت تر کیارے کہ مداہنت کا درتا ہوں نے بالکل امدادی مکوی اس قسم ولا یصدنک وعد نلئی تعالی عن آیات اللہ د آیات نو د اللہ تعالی نا بعد اس انزلت الیک رسل دینا چې نازل کړی شوی دی تا تا ودعو الی ربک او بلنک وادار ودعو الی ربک او بلنک وارب فلتا ولا تكونن من المشركين او سمكيغا من المشركين د مشرکانونا ولا تكونن من المشركين اي باعانتهم وسبب د اعانت تاوي چاي طرف امداد اوكي یا خبره د دعوت او مسله د توحید پورا بیان نه کی ندام دا غی ملګرتیا ده هغه سره کیدل دي. ولا تدع مع الله الها اخر بل انما كواد الله تعالى سلام ابود بلتا ولي لا اله الا هو نشتر معبود سوا دنا كل شيء هارق هر يوشه فنا کی دن کرے الا وجهه مگر مخ الله تعالى وجهه مخ الله تعالى لفظ معنا او ترجمه دغه کړه انور د دینه حقيقي معنا اته مراد ده الله تعالی په دې باندې کوي دا د متشابهات د کبیره نه ليس کمثله شيء دا الله جل جلاله د پر داسه مخ ثابتول لکه څنګه چې زمونږه مخ ته دا تشبيه ده دا ناجائز ده. او یا ذکر د وجهي او مراد د نظر کل شيء هالك هر یو شی تبا کیدون کړي الا وجهه الا ذاته مگر ذات الله تعالی ذات الله تعالی باندې فنا نه راځي. له الحكم خاص دی الله تعالی د پاره سے سره ده و الیه ترجعون او خاص دی الله تعالی تبا واپس کول شي تاسو فی القیامه سورة العنکبوت مکی سورت ہے مصحف عثمانی کی یو کم درشم او ترتیب نزول کی 15 آیات 85 دو سورہ متوففین نروان دی او دو سورہ روم نرستو نازل دی. عربت کی مرکب اکثر دار ہے